یک شاخ گل، برنامه شماره 24. در برنامه امروز ابیاتی از حافظ خواهید شنید. البته به یاد دارید که خواجه شمس الدین محمد حافظ شاعر قرن هشتم است و از سرایندگان به نام ایران که شهرت جهانی دارد. حافظ که لسان الغیبش هم می نامیم، از آن جهت حافظ تخلص می نموده که قرآن کریم را از حفظ داشته. غم تو دارم، گفتا غمت سر آید. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر بر آید. گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز. گفتا ز ماه رویان این کار کمتر آید. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد. گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید. Thank you. خوشا هوایی که از باغ عشق خیزد، گفتا خنک نسیمی که از کوی دلبر آید. توشم دوباره قربون توشم دختر خاله گل ناز من چارده نیم ساله گل ناز من قربون دلال لب خندون توشم دختر خاله گل ناز من چارده نیم ساله گل ناز من با او لب خندون به کجا مینگری دختر خاله گل ناز من چارده نیم ساله گل ناز من قربون نگاه کردن چشمون توشم دختر خاله گل ناز من چارده نیم ساله گل ناز من پیوسته دلت شاد و لبت خندان با. این بود شاخ گل شماره 24 که با همکاری دوشیزه سیما بینا به اهتمام آقای انوشیروان روحانی تنظیم یافته. آهنگ بیات اصفهان محلی بیرجندی.